Punktualnie piąta. To Trójka, Polskie Radio. Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Środa, 25 lipca. Lecimy. Trójkowy budzik. Kobiet, żon, samotnych panien, wdów, lecz niemożliwe, by ktokolwiek miał tak ładne końce nóg. Chyba tylko anioł, albo inny cud. Książę z bajki czekał z boku, wystrojony w biały frak. Samochód szczero złote, no bo jak? Piękny pałac na swej wyspie, gdzie pod palmą słodki chłód i wymagania osobiste, takie by im sprostać mógł. Chyba tylko anioł. Podniosłem go raz dwa, gdy spod kołdry wysunęłaś w domu jedną ze swych stóp. Tak jak ulał, bucik leżał, choć podobno mieć go mógł. Chyba tylko anioł. Że nikt nie wie, co jest to, czy to brylant, czy dupiecie, a ten ktoś nie byle kto. Poznaj, ile wszystko warte, czy to gorycz, czy to miód. Kogo masz przy sobie obok, najpierw sprawdź, dopiero mów, że to żaden anioł. Serdecznie witamy Państwa w nowym dniu. Serdecznie. Ciepło witamy. Gorąco upalni, ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałem dla 5 województw wydał wczoraj Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej na objętym alertem pogodowym obszarze. Dziś temperatury sięgną od 29 do 32 stopni, a ten alert dotyczy południowo-zachodnich powiatów województwa zachodniopomorskiego, zachodnich powiatów wielkopolskiego, całego województwa lubuskiego i dolnośląskiego oraz zachodnich powiatów województwa opolskiego. Prawie 5 minut po piątej. Sprawdźmy, cóż tam w pogodzie. Ranek na wschodzie kraju mglisty. Uważajmy na mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. W dzień na zachodzie kraju słonecznie. Poza tym też pogodnie, ale będzie się chmurzyć i we wschodniej połowie kraju przelotnie popada. Wiatr słaby, na północy umiarkowany. Ciśnienie bez większych zmian. W południe w Warszawie wyniesie 1004 hektopaskale, a na termometrach właśnie. Od 27 stopni na północy i wschodzie do 32 na krańcach południowo-zachodnich. No i tak to. Raz, dwa, trzy, 4, 5, 6 minut po piątej. zerkniesz prawdy oblicze. Żyj, ale kochaj nad życie choć raz, choć raz, choć raz, choć raz. Gdybyś pokochał nad życie, to wiedz, że to prawdziwa jest miłość i taka ma sens. Lecz jeśli kochasz jak umiesz, to dobrze, resztę później zrozumiesz. I tak, i tak, i tak, i tak. Nazywaj rzeczy po imieniu, a zmienią się w oka mgnieniu. Nazywaj rzeczy po imieniu, a zmienią się w oka mgnieniu. Wiedzieć więcej niż zdołałbyś pojąć, to znak, że zamiast żyć własnym życiem, poznać chcesz jego tajemnicę. To błąd, to błąd, to błąd, to błąd. Nazywaj rzeczy po imieniu, a zmienią się w oka mgnieniu. Nazywaj rzeczy po imieniu, a zmienią się w oka mgnieniu. No i wyszło. 9 minut po godzinie 5. Zapowiedzi tego, co dziś przed nami, skład nowej Komisji Europejskiej i agenda Unii Europejskiej na następne lata, to główne tematy rozmów premiera Mateusza Morawieckiego z Ursulą von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej, której kandydaturę tydzień temu zatwierdził Parlament Europejski. Przylatuje dziś do Polski, a Warszawa to druga po Paryżu stolica, którą odwiedza niemiecka polityk. Przed wejściem dworca Warszawa Centralna odbędzie się dziś konferencja, na której uroczyście zostanie ogłoszona decyzja konserwatora o wpisaniu budynku do rejestru zabytków. Mazowiecki wojewódzki konserwator zabytków profesor Jakub Lewicki poinformował o swojej decyzji wczoraj. W jego ocenie dworzec centralny pozostaje jednym z najcenniejszych zabytków drugiej połowy ubiegłego wieku, także stanowi przykład późno-modernistycznej estetyki. W wojskowych zakładach elektronicznych w Zielonce odbędą się uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod budowę Centrum Produkcyjno-Serwisowego Pocisków Rakietowych NSM. To norweski ponaddźwiękowy przeciwokrętowy pocisk manewrujący. Jego zasięg wynosi 180 km. Broń znajduje się na wyposażeniu Marynarki Wojennej Rzeczpospolitej Polskiej. W hiszpańskim Kongresie Deputowanych drugie głosowanie nad rządem Pedro Sancheza. Wczoraj gabinet nie uzyskał bezwzględnej większości głosów. Dziś wystarczy mu zwykła większość. Jest ona mało prawdopodobna, ponieważ socjalistycznego rządu nie chce poprzeć radykalnie lewicowa Podemos. Prawdopodobnie są przedterminowe wybory parlamentarne we wrześniu. W bawarskim Bayreuth rozpoczyna się dziś doroczny muzyczny festiwal poświęcony muzyce Ryszarda Wagnera.

Fix Sunday, utwór zatytułowany Amok. No, rzeczywiście człowiek może się obudzić jak w amoku. Czy to już, czy to jeszcze? A temperatura wzrośnie. 17 stopni na razie to teraz i słońce już wstało. Już świeci szum morza, kawa, pusta plaża, jastarnia plus 17 to pani Kasia. Obecna z dokumentacją fotograficzną. Wcześnie rano jestem pełen podziwu, że się chce państwu na urlopie. Na przykład tak jak pani Kasia z Krakowa przyjechała i proszę bardzo. I jest, i obecna, i z budzikiem. Z tymi fantastycznymi widokami. Bardzo dziękuję za takie dzielenie się w naszej budzikowej rodzinie i też może poprawianie humoru tym, którzy w robocie zasuwają wcześnie rano, dajmy na to na szóstą. Sygnał od pana Sebastiana. Bardzo serdecznie dziękujemy także i za taką dokumentację z bieżącej sytuacji pogodowej, drogowej, jak zwykle na trasie te mgły i wschód słońca. To we wschodniej połowie kraju dziś, jak słyszeliśmy w ostrzeżeniach pogodowych, do 300 metrów widoczność spadła w tychże wschodnich rejonach Polski. Uważajmy. Pan Remek Szczęściarz-Żyrardowski, rówieśnik Trójki, też o tym, że okoliczne wioski już przebiegane poszukuje nowych terenów do biegania. Start, kwadrans po nieparzystej. No to już 3 minuty temu śmignął nasz wierny słuchacz. No tak, bo chwilkę temu ten sygnał nadesłany. Pan Jacek, serdeczności ściśle z Bydgoszczy. W trakcie porannych przygotowań skupka z poranną kawą, łapanie oddechu na nadchodzący dzień. I co? I w Bydgoszczy już 20 stopni, ale to nic. Plany na dziś są takie. Słoiki przygotowane. Zaraz tuptam na ryneczek po morele. No i po pracy będzie gotowy dżem. Ach, dżem morelowy. Palce lizać. Na dzień dobry, Tarnobrzeg biegowy. Dziś interwały i 17 stopni to poranna propozycja od pana Adama. Kto chętny? Ręka do góry. Kto wybiera się na trening pływacki? Mamy w zestawie w naszej budzikowej rodzinie także i pana Andrzeja, budzikowego Phelpsa z Tarnowa. Pewnie dziś, dzień jak co dzień, na szóstą na pływalnię. No i myślę, że umilimy ten czas, być może przed albo w trakcie treningu, utworem grupy Earth, Wind & Fire. Bowiem jest okazja z muzycznego kalendarza przypomnieć chyba rzadko prezentowany utwór, który przy tej okazji, myślę, zabrzmi fantastycznie. Verdin White, basista formacji Earth, Wind & Fire, kończy 68 lat. Future past, they disappear. Oh, we'll find. Melduje się w drodze na trening pływacki pan Andrzej, nasz budzikowy Phelps, i dziękuję za jeden z ulubionych kawałków Earth, Wind & Fire. Spokojny dziś trening pewnie. To będzie taki motyw do nucenia przez cały dzień. Tak mniemam i bardzo gorąco pozdrawiam. Udanego treningu. A właśnie z treningu pani Aneta z Lublina też o tym, że 7-kilometrowy bieg górniczo-hutniczo orkiestra Dęta to na tę nutę. Teraz cały dzień będę to śpiewała. No chyba jednak rzeczywiście czasami się pojawiają takie bęcki i słusznie, że należy ostrzegać przed utworami czepialskimi. Tak to sobie kiedyś nazwaliśmy. Earth, Wind & Fire w muzycznym kalendarzu. Jeszcze dla porządku przypomnę, bowiem dziś 68. urodziny obchodzi basista formacji Red in White. 26 minut po 5:00. Czas na kolejne daty z naszego kalendarza. I tak w 1907 roku na wyspie Browns Robert Baden-Powell zorganizował eksperymentalny obóz dla młodych ludzi, by sprawdzić w praktyce ideę skautingu. Rok później założył pierwszą w świecie organizację skautowską. 110 lat temu francuski pilot i konstruktor Louis Blériot jako pierwszy przeleciał nad kanałem La Manche samolotem własnej konstrukcji. Był wykonany ze stalowych rur, jesionu i bambusa, napędzany trzycylindrowym silnikiem mocy 25 koni mechanicznych. To było 110 lat temu. No a dziś rano deską nad kanałem La Manche Frankie Zapata chce przelecieć na flyboardzie nad kanałem. Te wydarzenia też będziemy śledzić. Równo pół wieku temu zmarł Witold Gombrowicz, pisarz, dramaturg i eseista. 48 lat temu Stanisław Szozda wygrał 28 Tour de Pologne. Stanisław Szozda zmarł w roku 2013. 39 lat temu zmarł Włodzimierz Wysocki, poeta, aktor i pieśniarz, a 15 lat temu w Toronto w Kanadzie zmarł Leszek Mech, scenarzysta filmów animowanych, także poeta, prozaik, dziennikarz, współscenarzysta przygód Bolka i Lolka, przez wiele lat związany z Bielskim Studiem Filmów Rysunkowych. W muzycznym kalendarzu kolejna data i też urodziny. Jim McCarty, perkusista The Yardbirds, kończy 76 lat. Dream on me at się słucha budzika na dobranoc. Connecticut w Stanach Zjednoczonych. Stany Zjednoczone jeszcze nie zasnęły. Z pozdrowieniami od pana Maćka i też nasz sygnalista zza Wielkiej Wody podsyła dokumentację fotograficzną. To rzeczywiście niezwykłe, jak nasz globus długi, szeroki, tak państwo Rosjanie podsyłają właśnie te zdjęcia. Jedne ze wschodu słońca o 4:43 w jastarni, a drugie właśnie ze stanu Connecticut od pana Maćka z zachodzącego słońca. No, przyznaję państwu, niezwykła, się tak utarło troszkę mówić, okoliczność przyrody. A co tam u pana synoptyka? 5:30, sprawdzamy. Uważajmy, na wschodzie kraju poranek mglisty, tam mgły ograniczające widzialność do 300 metrów w dzień. Na zachodzie kraju słonecznie, poza tym też pogodnie, ale będzie się chmurzyć. We wschodniej połowie kraju może przelotnie padać. Wiatr słaby, na północy umiarkowany, ciśnienie bez większych zmian, za to temperatura. No już rzeczywiście z zapowiedzi na drugą połowę tego tygodnia upalny dzień przed nami. Sprawdzają się. 27 stopni dziś na północy i na wschodzie. Najwyższa temperatura na krańcach południowo-zachodnich do 32, ale jak patrzę, w większości regionów 29-30 stopni to dziś. Szykuje się kolejny upalny dzień także w Danii, o czym przekonuje pan Sebastian. Pozdrawia z Fionii, weekend tuż, tuż, morze wokoło, więc czego chcieć więcej? A może niektórzy już mają dosyć tychże upałów. A gdy pojawia się korespondencja od pana Maćka, to tak sobie myślę, że to może już. Babia jest tylko jedna w Zawoi na Mosornym przy potoku 11,4 plus. Budzikowy duży pies z radością mnie powitał i pomaszerował na obchód wokół domu. Na razie ani słowa od pana Maćka, ani dużego budzikowego psa na temat grubości pokrywy śnieżnej. Może niech tak zostanie. Trójka. Program trzeci. John Grant, także z muzycznego kalendarza, ten amerykański wokalista i autor tekstów, kończy dziś 51 lat. Równe 50. Artur Partyka, lekkoatleta, skoczek wzwyż. Składamy najlepsze życzenia. Jeszcze w kalendarzu pojawia się coś fińskiego. Z kalendarza fińskiego właśnie Kikello ma, fińska kulturystka i piosenkarka. Też dziś obchodzi urodziny. A również najlepsze życzenia. Onna Sydemelis Interwejsi. Sygnał od pana Konrada w drodze z mega koncertu. Tak było w Kotle Czarownic. Obecnie Góra Świętej Anny Miłego i Słonecznego Czwartku to od pana Konrada, naszego sygnalisty. Jak patrzę z dokumentacją fotograficzną, chyba na stacji benzynowej przerwa na kawkę. Dobrze, będziemy dokładać się już za chwileczkę także do pieca muzycznie i gitarowo. choć już Rammstein dziś się pojawił. Pan Karol Strzepnicy o tym, że przepięknie wygląda poranna mgiełka nad polami w promieniach wschodzącego słońca. No i zapowiada się piękny dzień. Piękny i upalny. No i jeszcze od pana Pawła w drodze do pracy. Szerokiej, bezpiecznej drogi. Także pokoncertowo. Oj, człowiek chyba ledwo co się położył, a już trzeba było wstawać. No to wspieramy. Także muzycznym kalendarzem. Za 24 minuty szósta. Wspominamy niezwykłego amerykańskiego gitarzystę, wokalistę, showmana, jednego z najwybitniejszych wirtuozów gitary elektrycznej. 11 lat temu zmarł Ajan Bolak. Song. At first I didn't want you, tried to run away, but seemed like everywhere I went, I'd run into your face. You were like a hurricane in my mind, like a hurricane kicking my behind, like a hurricane. Never had to wonder if your love was true. Come on. I drove my Porsche right into the wall. I hung with the big boys till the cops were called. Sex any way I wanted to, but now that it's done, it looks like you're the one. You were like a hurricane in my mind, like a hurricane kicking my behind, like a hurricane blowing through, baby. I never had to wonder if your love was true. Come on. Yeah. Nowe kalendarium muzyczne. Na zamknięcie dzisiejszego muzycznego kalendarza Nazareth. A to dlatego, że Manny Cotton, gitarzysta i klawiszowiec formacji, kończy 78 lat. Również z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. Pamiętając nie tylko o jubilatach, także o solenizantach. Dziś Walentyny, Elwiry, Jakuba i oczywiście 25 dzień lipca Krzysztofa. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Za 16:06 czas na country w budziku. Przygotował, prezentuje Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Jak Państwo być może już wczoraj słyszeli, grupa The Beach Boys postanowiła dać nowe życie swoim wielkim przebojom surfowym. I oto piosenka Fun, Fun, Fun, czyli po prostu radość. Radość z tego, że jest się na plaży, że się surfuje, że się podrywa dziewczyny i że jest gorąco, bo w Kalifornii przecież bywa wyłącznie gorąco. Tak jak u nas latem. Czy całe lato będzie takie gorące? Nie wiem. Natomiast Ricky Van Shelton to artysta country, który dołączył do Beach Boysów. She forgot all about the library lies. She told her old man now. Ricky Van Shelton z Beach Boysami. Wymienię tych, którzy przyjechali do Nashville w 1996 roku, by nagrywać z kantrowcami. Al Jardine, Carl Wilson, Mike Love, producent tej płyty, Matt Jardine, Bruce Johnston oraz Brian Wilson. To po prostu wybitne talenty wokalne, rodzinne harmonie głosowe sprawiają, że T. Graham Brown, artysta country, który ma głos bluesowy, zabrzmi w piosence Help Me Rhonda właśnie tak. Na początek upalnego dnia chyba idealne, tak mi się wydaje, przynajmniej takie właśnie country granie. Ciąg dalszy jutro, przed godziną szóstą. Polecamy i zapraszamy. Tyle mam w głowie, tyle chcę jeszcze dać. Kto mi podpowie, jak? Z czystym sumieniem chodzę. Siedzi czystym sumieniem, co w ciemności świeci, prostym pytaniem bez odpowiedzi, to wszystko w głowie, mam. Gdy biegnę za szybko, szybciej ucieka czas. Trzymać się.